with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. Cinderella la Kiss Kiss in a Mix. Hai să vedem ce zic primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Primele de dechisuri. Bună, Kiss FM, sunt Andreea din Câmpina. Vreau și eu un mesaj pentru toți prietenii mei. Și Cosmin din Ploiești vrea Lord Royals pentru scumpa lui Monica. Să nu uiți cât de mult țin la tine și cât de mult te iubesc. Hai să vin atunci Lord Royals, un edit by Jay Murano. Imediat mai vechea Mi-e sete de tine de la Alb Negru. Și avem și Smiley cu Alex, Dincolo de cuvinte. Ne ascultați și pe internet pe kissfm.ro/live. Iar dacă ești pe smartphone sau tabletă, descarcă gratuit aplicația Kiss FM de pe App Store sau Android. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix, asculți doar hituri. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode.

and I wanna love you, I will never make you cry. your venom temperature. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Și mesajele de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea pentru dedichisuri. Dea vrea pentru Robert, Marius vrea Lady Gaga și R. Kelly, Vlad Vrabeț a vrut Fly Project Toca Toca pentru Lorena, Oana, Timi, Anda, Patricia și Nicu. Remus Florea ne spune: salutare Kiss FM, vă ascult online din Franța de o lună. Gabriela vrea o dedicație pentru toate colegele ei de muncă care m-au scos din starea de leneveală. Ia uite ce interesant. Teo Teodora vrea Ada, îți arăt că pot pentru foștii colegi de școală. Și mai sunt o grămadă de mesaje pe Facebook-ul Kiss FM, ne ocupăm de ele în fiecare oră. Pregătim o nouă serie, 40 de minute non-stop mix, care continuă cu Cabron, Smiley și Guess Who, Dă o tare. Avem și Vescan și Camelia, piesa mea preferată, DJ Young și Olix in a mix. La Kiss Kiss in a mix, asculți doar hituri. Bobolanică, vingolanic cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, de-abia acum începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea ta din numeri și din picioare dau de tare. Că ne place o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mână. Noi o dântare, noi dăm culoare, facem totul natural, spargem gheața de la mână.

exact în același BPM. Urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Kiss Kiss in the Mix, mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. Și nu uitați, în weekend transmitem live de la munte, de la Winter Kiss. DJ Kiss FM vor fi pe pârtile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca. Se anunță din nou un weekend plin de zăpadă și distracție cât cuprinde la Winter Kiss. Iar acum in the mix, Kisha și Pitbull Timber și imediat DJ Sava, la Luca și Connector, Aroma. Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri. Yeah.

C'est la vie la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend partidul Kiss FM se află vineri în Mozart Club Cafe din Târgu Jiu, iar sâmbătă Olix și Dan Fințescu transmit live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM din Club Panoramic Rânca. Și in the mix, Metru Jim Bella, și pentru că tot se poartă featuring-urile, colaborările între marile dive, pregătim Shakira și Rihanna, Can't Remember to Forget You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Humaine, le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Rub on a kilter, keep him with me. Kiss in the Mix, o piesă mai veche de la Deep Central din 2009, Russian Girl. În curând, piesa asta împlinește 5 ani de când a apărut. Bună seara încă o dată, Kissomanilor! Am început ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Ține până la 10 fix cu DJ Young și Olix in the Mix. Pregătim mai departe Smiley acasă și Amna cu WhatsApp Armem. Asta pentru că la Kiss in the Mix asculți doar hituri. Când

un super hit la Kiss FM, Andra și Marius Moga, și un podcast care vă așteaptă, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in a Mix. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, nu uita că ai aplicația Kiss FM gratuită pe Apple Store sau Android pentru smartphone-uri sau tablete, să ne poți asculta live oriunde ai fi. Avem Pink și Nate Ruse, Just Give Me a Reason, și apoi ne amintim de Oliver Twist de la D-Bunch. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hit-uri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been I'm oliva, oliva, oliva. Say I'm just a oliva, oliva, oliva. I'm just a oliva, oliva, oliva. Oliva, just brand new. baby. Oh no, if you're not here, I don't know what I'm living for. You stared right in my eyes and said it. Go slow, 'cause you've been hurt real bad, not once but twice before. Oh, yeah. Trust me now, but then you go and change your mind. Why, do it every time, just because you hurt you bad, it's in the past. I just wanna love you. And she said, don't let go, 'cause I've been hurt before. Said I've been hurt before. Yes, I've been hurt before. So I said, oh no, no, no, no, no, I won't let you go. Can't Let Go la Kiss Kiss in the Mix. Uite un mesaj de la Sorina din Brașov pentru iubitul ei Andrei, să știi că te iubesc enorm. Vreau să ne puneți piesa noastră preferată de la Ami, Trumpet Lights. Hello guys, sunt Cristina, vă ascult din București. Sunt acum cu cele mai bune prietene într-o cafenea unde se ascultă Kiss FM. Vrem să ne puneți orice piesă pentru Mădălina, Lori și Andreea. Foarte bine, uite ce am ales. Întâi și întâi una pe care voi ați cerut-o, Ami, Trumpet Lights. Iar apoi pentru fetele din cafenea avem Sasha Lopez și Radio Killer, Perfect Day. La Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, pentru voi mixăm doar hituri. Pasando mi amor, ay, tu sonrisa me enamoró, cada vez cuando te veo, menudo sin tu amor, es un infierno, en tu interior, qué valor, qué pasa, pasa, pasa. Pasa conmigo, un beso, beso, beso, beso. It's a perfect. Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Dar în câteva clipe începe o nouă oră de hituri la Kiss FM. Iar cu noi, DJ Young și Olix in the Mix, vă întâlniți mâine seară de la 7 fix, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Să aveți o seară excelentă, ne auzim mâine la Kiss FM. Asculți doar hituri.